जरा दिल पे हाथ रखना, मेरे जिंदगी के मालिक जरा दिल पे हाथ रखना, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। मुझे फूकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, मुझे भूखने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, किसी और की अमानत कहीं साथ जल न जाए। मेरे ख्वाजा मेरी जिंदगी, मेरे ख्वाजा मेरी जिंदगी है, देख कुर्बान है तेरे लिए, देख कुर्बान है तेरे लिए, तू बना दे मिटा दे मुझे, तू बना दे मिटा दे मुझे, है ये तो आसान है तेरे लिए, ये तो आसान है तेरे लिए। तू है मुझसे यूं क्यों दे मुझ पे तेरी नजर, तू है मुझसे यूं क्यों बेखबर, डाल दे मुझ पे तेरी नजर, मेरी चाहत है तेरे लिए, मेरी चाहत है तेरे लिए, दिल परेशान है तेरे लिए, दिल परेशान है तेरे लिए, मेरे ख्वाजा मेरी जिंदगी है, देख कुर्बान है तेरे लिए। हो ना हो मेरा सब कुछ है तेरे लिए, तुझको इसका यकीन हो ना हो मेरा सब कुछ है तेरे लिए, ये गरेबा है तेरे लिए, ये गरेबा है तेरे लिए, है चाक दामन है तेरे लिए, चाक दामन है तेरे लिए, तू बना दे मिटा दे मुझे, ये तो हौसा है तेरे, आशिक तेरा जान ले, हाल दिल का जरा देख ले, दिल है आशिक तेरा जान ले, हाय हाल दिल का जरा देख ले, है सब हंसी नाजनी गुल बदन, सब हंसी नाजनी गुलबदन है, गुलबदामा है तेरे लिए, गुलबदामा है तेरे लिए, मेरे ख्वाजा मेरी जिंदगी, मेरे ख्वाजा मेरी जिंदगी है, एक तुरबा है तेरे लिए, एक तुरबा है तेरे लिए।